Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen haftaki derslerimizde Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini ve bu vahdaniyetinin Allahü Teala başta olmak üzere melekler ve ilim sahiplerinin şehadeti ile de bütün insanlara telkin edildiğini, ancak Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin Allah'ın vahdaniyetini ve ayetlerini kabul etmemekle birlikte peygamberleri ve insanlar arasında hakkı ve adaleti emredenleri de öldürmek cesaretini gösterdiklerini belirtiyor ve bunun niçin böyle olduğunu da açıklıyordu. Her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah kendisine teslimiyeti vurgularken bunun da gereklerini açıklamak üzere şöyle buyuruyor. Niçin yani insan Allah'a teslim olmalı? Estaizu billah. Kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedikel hayr İnneke ala kulli şeyin kadir. 27. ayet-i kerime de bu duanın devamıdır ama biz ayeti ayet üzerinde durmayı tercih ettiğimizden onu da yeri gelince meallendireceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben Cenab-ı Allah şöyle demesini, kendisine şöyle dua etmesini emrediyor. Biliyorsunuz peygambere verilen bir emir aynı zamanda onun ümmetine de verilen bir emirdir. Ve dua, ibadetin en halis, en samimi, en saf, en arı duru olanıdır. Dua, ibadetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle ibadetin özüdür. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde sırası geldikçe, yeri geldikçe çok müstesna dua ayetleri gelir. Bu ayetlerin kimisi Cenab-ı Allah'ın burada olduğu gibi doğrudan doğruya telkini şeklindedir. Kimisi de peygamberler başta olmak üzere çeşitli salih kulların dualarının nakledilmesi şeklindedir. Bu dua ayetlerinde bu vesileyle söylemiş olalım. Dikkatimizi çeken bir husus vardır. Ve bugün insanlarımızın maalesef, Müslümanların maalesef birçok noktada gözden kaçırdıkları veya pek üzerinde durmadıkları bir noktadır. Dua doğrudan doğruya araya herhangi bir aracı ve vasıta koymaksızın, vasıtasız olarak Allahü Teala'ya yapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün dua ayetleri böyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bütün dualar böyledir. Doğrudan doğruya ne istenecekse, ne söylenecekse Allahü Teala'ya söylenir. Ondan istenir, ondan dilenir. Duanın mutlaka Allah'tan bir şeyler istemek için yapılması şartı da yoktur. Veyahut da dua sadece Allah'tan bir takım şeyleri istemektir, sınırıyla sınırlı değildir. Duada aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın şanının yüceltilmesi de söz konusudur. Sadece Allahü Teala'nın şanını yücelterek, onu eksikliklerden tenzih ederek, kutsiyet ve azametini dile getirerek de dua edilmiş olur. Bu isimler ile bu isimler zikredilerek Allah'ın zatı kutsiyeti, ahadiyeti, her şeye kadir olduğu, mutlak güçlü olduğu belirtilerek Allah'tan bu vesileyle de isteklerde de bulunabilir. Nitekim bu ayet-i kerimeler bunu dile getirmektedir. Demek ki özellikle dikkat etmemiz gereken husus şudur dua esnasında. Duamızı doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'a yaparak bu ibadetin de en halis ve samimi bir şekilde ona yapılmasının yollarını aramamız lazım. Ve daha önce yine çeşitli vesilelerle anlattığımız üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kul de ki emri ile başlayan hitaplarda çoğunlukla Cenab-ı Allah'ın tevhidi bir şekilde dile getirilmektedir. Ancak Cenab-ı Allah'a ait ve başka kimsenin ortak olmasının söz konusu olmadığı hususlar dile getirilmektedir. Bu ayet-i kerime de bunlardan birisidir. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Ey mülkün mutlak ve ortaksız sahibi olan Allah'ım! تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Sen mülkü dilediğin kimselere verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Ve mülkü de dilediğinden çekip alırsın. Ve tu'izzu men teşâ dilediğini aziz ve güçlü kılarsın. Ve tuzillu men teşâ dilediğini de zelil kılarsın. Biyedikel hayır, hayır yalnız senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki sen her şeye güç yetirensin. Mülkün çeşitli manaları vardır. Birincisi burada müfessirlerin söylediklerine göre mülkün manalarından birisi burada nübüvvettir. Sen nübüvveti dilediğin kimseye verirsin. Ancak nübüvveti dilediğin kimseden alırsın diye bir mana o zaman devam ettirilemez. Dolayısıyla kanaatimce burada mülke nübüvvet manasını vermek hem lafzi bakımdan hem de ayetin devamı açısından biraz uzak bir ihtimaldir. Ama böyle bir tefsir de var. Onu da hatırlatmış olalım. Nübüvvet manasını verenler ayetin nüzul sebebinden hareketle veyahut da nüzul ile ilgili olarak gelmiş olan rivayetlerden hareketle söylüyorlar zannediyorum. O sebepte malum şuydu, demiştik ki bu ayet-i kerime Ali İmran suresinin 60 küsurcu ayet-i kerimeye kadar nüzul sebebi Necran Hristiyanlarının Hristiyanlık ve İsa aleyhisselam konusunda Peygamber aleyhisselatü vesselamla tartışmaları üzerine nazil olmuştur. Hristiyanların bildiğiniz gibi İsa aleyhisselam ile ilgili bir takım iddiaları vardır. Nedir? İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur ve o da bir ilahtır. Hakikat böyle midir? Eğer öyleyse Cenab-ı Allah adeta onlara diyor ki, bakın İsa'nın Allah veya sizin dediğiniz gibi Allah'ın oğlu ilah olabilmesi için şu ayet-i kerimelerde dile getirilen hususiyetlere ve özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar da nedir? Mülkün mutlak maliki olmaktır. İsa aleyhisselam kainatta kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir şeye malik midir? Hiçbir mülke sahip değildir. Mülke sahip olabilmesi için o mülkün haliki olmak lazım. İsa aleyhisselam ise hiçbir şeyi yaratmamıştır. İsa aleyhisselam mülkü dilediğine ne verebilirdi, ne dilediğinden alabilirdi. Bu özellik ta başından beri ve sonsuza kadar Allah'ın özelliğidir. Mülkün sahibi ve yaratıcısı olan Allah, mülkü dilediğine verir ve dilediğinden çekip alır. Kayıt yapılıyor mu acaba? Buradan ses gelmiyor yalnız. İlgisi var mı? Ha, mikrofonda ses. Önemli değil. Evet. Ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ. Ve sen mülkü dilediğinden çekip alırsın. Mülk o halde geri kalan diğer manalarıyla neler olabilir? Saltanat, yöneticilik, servet sahibi olmak. Ve buna benzer her türlü dünyevi nimetler mülk kapsamı içerisine girer. Bu konuda Cenab-ı Allah mutlak tasarruf sahibidir. Elbette ki bu tasarrufunun bir takım sünnetleri vardır. O ayrı bir konudur. Fakat bu sünnetleri de belirleyen odur ve bu sünnetlere göre verip alan o olduğuna göre son tahlilde bu ayet-i kerimelerde efendim kulun mülk edinmek için veya saltanata geçmek için, saltanatı eline geçirmek için, mal mülk sahibi olmak için bir çabası vardır. Doğru. Fakat bu çaba neticesinde bir şeyler vermeyi tespit eden ve veren yine Cenab-ı Allah'tır. Alan yine Cenab-ı Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah bunları yani kendisinin tespit etmiş olduğu yasaları ve sünnetleri dilediği zaman dilediği gibi neticelendirir ve dilediği gibi onların kainatta, varlık aleminde faal olma imkanını sağlar. Bu manada yine gerçek manasıyla ve bütün manalarıyla mülk her şeyiyle Allah'ındır. Çünkü Allah dilediği gibi, dilediği zaman bu mülkü dilediği kimseye verir ve dilediği kimselerden alır. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Sen kimi dilersen onu aziz edersin, kimi dilersen zelil edersin. İzzet, şan, şeref, güç ve kuvvet sahibi olmak demektir. Zillet de bunun tam zıttıdır. Buralarda bizlere bir ders vardır. Bir zamanlar bir takım kimseler mülk sahibi olabilirler. Sahip oldukları o mülkleri sakın kendilerinin zannetmesinler ve sakın ellerindeki o mülk dolayısıyla o mülkü ellerinde bulundurmayanları küçük görmek veya o mal ve mülklerindeki hak sahiplerine haklarını vermemek gibi bir yanlışlığa düşmesinler. O mülkü onlara veren Allah olduğuna göre o mülklerini Allah'ın kendileri için tespit ve tayin etmiş olduğu hükümlere göre idare etsinler. Bu az da olabilir, çok da olabilir. Elinin idaresi altında insan bulunabilir veya bulunmayabilir. Bu çok önemli değildir. Cenab-ı Allah sana ne verdiyse, şu nefes alıp vermek de dahil olmak üzere Allah'ın mülküdür ve bunu belli bir süre için bize vermiştir. Biz nefes dahil olmak üzere Allah'ın mülkünü Allah'ın razı olduğu bir şekilde kullanmasını bilmeliyiz. Çünkü arkasından tehdit ifadeli, tehdit yollu bir telkin de vardır. Mülkü dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil kılarsın. İzzet sahibi olduğumuz günler olabilir. Zelil olacağımız günler de olabilir. Güçsüz, takatsiz, bir şey yapamayan, bir şeyin üstesinden gelemeyen hale de düşebiliriz. Her bir hali Allah'ın bir kaderi, Allah'ın bir hükmü, Allah'ın bir takdiri olarak görüp o halimiz içerisinde Allah'ın emrettiği ve razı olacağı şekilde tasarrufta bulunmayı, işler yapmayı, faaliyetlerde bulunmayı kendimize prensip edinirsek aziz olduğumuz zamanlarda da Allah'a güzel kulluk yapmış oluruz. Zelil olacağımız zamanlarda da Allah zillet vermesin elbette. Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olacağız. Mülk elimizde varken de Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olacağız. Mülk elimizden alınmışken de Allah'a hakiki olarak kulluk etmiş olacağız. Bu ümmet bir zamanlar mülke sahipti. Egemenlik manasına, devlet idaresi manasına, efendim insanlara hükmetmek manasına. Bu mülke sahip olduğu dönemlerde Allah'ın razı olacağı uygulamalarda bulunduğu haller de çok oldu. Allah'ın razı olmayacağı tasarruflarda da bulunduğu zamanlar ve haller oldu. Cenab-ı Allah iyi hallerin mükafatını verdiği dünyada da ve ahirette de verdiği ve vereceği gibi yanlış hallerin de cezasını vermiş veya hesabını soracaktır. Velhasıl bu ayet-i kerimelerin bu bölümünün bizlere kısaca verdiği veya vermek istediği mesaj şudur. Her ne halde isek o hale uygun İslam'ın bize emrettiği ve bizden istediği, Cenab-ı Allah'ın bizden istediği, bize emrettiği kulluk vaziyeti içerisinde olmasını bilmek lazım. Biyedikel hayr, hayır yalnız senin elindedir. Şer zikredilmemiştir. Zikredilmesine gerek yoktur burada. Burada zikredilmesi edebi bakımdan da, dua edebi açısından da çok yerinde değildir. Çünkü biz iman ediyoruz ki, biliyoruz ki hayır da şer de Allah'tandır. Bir de bir şeyin zikredilmesi onun benzerinin veya zıttının zikredilmesine gerek bırakmadığı konuşma halleri veya dua halleri çoktur. Bu da o hallerden birisidir. Mesela Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir yerde şöyle buyuruyor. Ve o sizleri sıcağa karşı koruyacak elbiseler ihsan etti size. Peki bu elbiseler bizi sıcağa karşı koruyor da soğuğa karşı korumuyor mu? Koruyor. Bu kendiliğinden anlaşılan bir haldir. Burada da anlaşıldığı için ayrıca zikredilmesine de gerek bulunmamaktadır. İnneke ala kulli şeyin kadir. Her şey içerisinde zaten hayır da girer, şer de girer. Aziz kılmak da girer, zelil kılmak da girer. Mülkü vermek de girer, mülkü geri almak da girer. Sen her şeye kadir olansın. Gücü her şeye yetensin. Tûlicul leyle fin nehâr ve tûlicul nehâra fin leyl. Öyle özellikler ki bunlar, Cenab-ı Allah'ın kainat üzerinde, olaylar üzerinde mutlak egemen ve mutlak tasarruf sahibi olduğunu açıkça ortaya koymakta ve bunların tartışılmaz olduğunu göstermektedir. Nemrut gibi bazı kimseler belki mülkün verilip alınmasında Allah'tan başkalarının da fonksiyonunun olabileceğini gafletle iddia edebilirler. Fakat gece ve gündüzün evrilip çevrilmesi, birinin diğerinin arkasından gelmesi, birinin eksilip öbürünün kısalması, öbürünün uzaması, birinin kısalıp öbürünün uzaması, takdiri ve tayini tamamıyla Allah-u Teala'ya aittir. Burada hiçbir kimsenin görünürde bile en ufak herhangi bir müdahalesi söz konusu olamıyor. Mümkün değil. Gece ve gündüzü kim evirip çevirebilir Allah-u Teala'dan başka? İşte mülke sahip olmak gündüze benzetilebilir. Mülkün elinden çekilip alınması geceye benzetilebilir. Aziz olmak gündüze benzeyebilir. Zelil olmak geceye benzeyebilir. Dolayısıyla gece ve gündüzde mutlak tasarruf sahibi ve mutlak egemen olan Allah-u Teala, mülkün verilip alınmasında da, efendim izzetin verilip zelil kılınmasında da, geri alınıp izzet verildikten sonra geri alınıp zelil kılınmasında da, tıpkı gece ve gündüzde mutlak tasarruf sahibi olduğu gibi, onlarda da o mutlak olarak, ortaksız olarak ve tek başına ve dilediği gibi tasarruf sahibi. Allah-u Teala'nın kainat üzerindeki egemenliği İslam akidesine göre ve Kur'an'a göre, Allah-u Teala'nın kainat üzerindeki egemenliği, kainattaki tasarrufu mutlak, kayıtsız, şartsız ve tartışılmaz olduğu gibi, beşerin iradesiyle ortaya koymak istedikleri hayatlarında da mutlak ve ortaksız olmasını istemiştir. Ancak bu şekilde mümin olunabilir. Yani bir kimse hayatının her meselesinde, her konusunda, bütün hareketlerinde ve bütün tasarruflarında Allah'ın kayıtsız ve şartsız egemen olduğunu kabul etmedikçe Allahü Teala'yı tevhid etmiş olamaz. Allahü Teala'nın vahdaniyetine iman etmiş olamaz. Cenab-ı Allah nasıl ki gece ve gündüzde dilediği gibi tasarruf ediyorsa, benim hayatımda da dilediği gibi tasarrufta bulunduğunu ifade etmek üzere ve ortaya koymak üzere bize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Peygamberler boyunca şeriatler göndermiştir. Ve hepsine de Allah'tan başkasına ibadet etmeme emrini vermiştir. Hepsine de Cenab-ı Allah'ın tevhid edilmesi emrini vermiştir. Gece ile gündüzün birbirine ulanması, birbirinin içerisine sokulması, birinin diğerinden adeta ayrılmayacak bir şekilde birbirinin hemen bitişik ardı arkasına gelmesi, değişik yerlerde uzayıp kısalması, değişik zamanlarda uzaması, kısalması, dünyanın çeşitli bölgelerinde oranın güneşe olan eğimine göre gece ve gündüzün değişik zaman ve süreler alması ve sürelerde uzayıp kısalması tamamıyla Allahü Teala'nın tasarrufudur. Bunları yapan odur. Başka ne yapar? Yalnız gece ve gündüzde mi? Hayır. Hayat şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla biz insanlar için dünyada vardır. Allahü Teala'nın canlı varlıkları hadsiz hesapsızdır. Melekler de bu manada canlı varlıklardır. Cinler de canlı varlıklardır. Ama biz insanlar için bahsediyoruz burada. Biz insanlar için hayatın mümkün olduğu tek yer şu dünyadır. Üzerinde yaşadığımız bu arz küresindedir. Bu arz küresinde de hayatı halk eden Allahü Teala'dır. Hayat çok mucizevi bir hadisedir. Ne olduğunu tespit etmeniz mümkün değildir. Açıklayabilmeniz mümkün değildir. Hayatı biz ancak hareketle anlayabiliyoruz. Bir varlık eğer bir şekilde hareket ediyorsa, hissedelim veya etmeyelim ona canlı diyoruz, hayat sahibidir diyoruz. Fakat bize bu canlılığı veren nedir? Allah bundan sonrasını hayırlı etsin. Az önce bir kardeşimizin vefatından bahsedildi. O hayat ile ölüm arasındaki ayırıcı anı, ayırıcı çizgiyi tespit edip ortaya koyup anlayabilmek ve izah etmek mümkün değildir. Beden aynı, hiçbir değişiklik olmuyor. Canını teslim etmeden önceki haliyle bedeni bakımdan sonraki hali arasında hiçbir fark yoktur. Ama bir an önce hayat sahibiydi, bir an sonra hayatı yoktur. Bu manayı, bu hususiyeti, bunun nasıl olduğunu ancak yaratan ve takdir eden bilir. Nedir hayat? Hayat nedir? Bize göre hayat hareketliliktir, canlı olmaktır. Ama bu çok sıradan, çok basit bir algılamanın ifadesidir. Hayatın özünü tıpkı ölümün özünü izah edemediğimiz gibi izah edemiyoruz. İşte Cenab-ı Allah burada diyor ki canlıyı ölüden çıkartıyor. Bunlar birbirine zıt şeylerdir. Siz hiç efendim ne bileyim yani hani bir Arap şiirinde söylediği gibi Ebu Cehil karpuzundan şeker üretebilir misiniz? Çok acı, acı mı acı bir şey, zehirli hatta. Şeker üretemezsiniz, birbirine zıt şeylerdir. Şekeri efendim pancardan veya şeker kamışından üretebilirsiniz. Şeker özü olmayan bir şeyden üretemezsiniz. Ama Cenab-ı Allah birbirine zıt olan ölümden hayatı halkediyor. Ölü bir varlıkta hayatı halkediyor. Canlı bir varlıktan da ölüyü çıkartıyor. Bunun için verilecek örnekler pek çoktur. Müfessirler bunu hem maddi hem manevi yönüyle izah etmeye çalışmışlardır. Ki ikisi de doğrudur. Mümin, iman bir hayattır. Kalplerin hayatıdır. Ruhun hayatıdır ve cennette ebedi hayatı sağlayacak olan hususiyettir. Nice mümin insanlardan, Allah kimseye vermesin, kafir evlatlar doğmuştur. Ve nice kafir evlatta, kafir babadan mümin evlatlar doğmuştur. Derler ki müfessirler, canlıdan ölüyü çıkarmak, müminden kafir bir evladın doğmasıdır. Ölüden canlıyı çıkarması ise kafir bir babadan veya bir anneden mümin bir evladın doğmasıdır. Bu o zaman mecazi bir ifade olur. Bir de bunun hakiki manası. Nice cansız varlık bünyesinde bir hayat taşıyor ve biz bunu bilmiyoruz. Buğdayı alıyorsunuz, değil mi? Zamanı gelince mevsiminde saçıyorsunuz, o buğday çapcanlı bir başak oluyor. Hem de yüzlerce taneyle birlikte. 5, 10, 20, 30, Allah ne kadar vermişse. Bütün yumurtalar en azından gördüğümüz şekliyle biyolojik olarak belki bunlarda bir hayat olduğu söylenebilir mi bilmiyorum. Ama en azından gördüğümüz şekliyle yumurtada can var mıdır? Yok. Fakat Cenab-ı Allah bütün yumurtlayan hayvanlardan, hayvanların yumurtalarından canlı varlıklar, onların özelliklerini, niteliklerini taşıyan varlıkları halk ediyor. Ve her bir canlı da zamanı gelince ölüyor. Hayatta kalabilecek hayat sahibi, hayatı kendinden olan Allah'tan başkası değildir. Bütün canlılara hayatı veren ve dilediği zaman da onların hayatlarını geri çekip alan Allah-u Teala'dır. Kendi hayatına ancak Allah sahiptir. Hiçbir varlığın hayatı kendinden değildir Allah'tan başka. Onun için bize hayatı veren, hakiki hayat sahibi olan Cenab-ı Allah'tır. Ve bizim hayatımız muvakkattir. Biz emaneten bir hayat taşıyoruz. Belli bir süre için. Müminler her şeyin Allah'ın elinde ve Allah'ın kaderinde olduğunu düşündükleri zaman ve buna iman ettikleri zaman, imanlarının şuuruyla olana bitene baktıkları zaman, musibetleri bile başkalarına göre daha hafif atlatırlar. İman mantığıyla karşılarlar, bir mümin olarak olanı biteni şey derler, değerlendirirler. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Rızık da Allah'ın sırlarından bir sırdır. Rızkın bizim keşfedebildiğimiz veya anlayabildiğimiz henüz bir kanunu bilinmemektedir. Allah-u Teala birilerine çok veriyor, niçin veriyor bilemiyoruz. Birilerine hiç vermiyor, niye vermiyor bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat vardır. Allah'ın bir kimseye çok rızık vermesi, onun Allah nezdinde değerli olduğu manasına gelmez. Olmadığı manasına da gelmez. Hiç vermemesi veya mahrum bırakması da o kimsenin Allah'ın yanında değersiz ve kıymetsiz olduğu manasına da gelmez. Öyle olsaydı Cenab-ı Allah'ın Firavun'u açlıktan süründürmesi gerekiyordu. Musa Aleyhisselam'ı da efendim Firavun'un mucize olarak göstermesini dilediği gibi niçin sana semadan senin üzerine altın bilezikler atılmıyor diyor. Madem sen peygambersin, Firavun böyle demişti Musa Aleyhisselam'a. Hiç alakası yok. Bu yanlış bir mantıktır. Günümüzde de bazıları bu Batı medeniyetinin ve zenginliğinin gözlerini kamaştırdığı bazı kimseler derler ki, peki madem diyorsunuz ki İslam Allah'ın hak dinidir, bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, ki doğru söylüyorlar, neresine giderseniz gidin, aç olan Müslümanlar, fakir olan Müslümanlar, ezilen Müslümanlar, sefil olan Müslümanlar, şu olan Müslümanlar, bu olan Müslümanlar. Niçin? O halde İslam dini daha bir iki adım daha götürürler bunu. O halde sizin dediğiniz gibi öyle İslam dini Allah'ın hak dini değildir. Müslümanlar da öyle Allah'ın yanında değerli kimseler değildir. Bu cümle başından sonuna kadar yanlış. İslam dini Allah'ın hak dinidir. Müslümanlar da Allah'ın en değerli varlıkları ve yaratıklarıdır. Onların bugün içinde bulundukları bu halleri de Müslüman olmalarından değil, belki aksi doğrudur. İslam'a uzun bir tarihi dönemden bu yana layıkı veçhiyle bağlı olmadıklarından dolayıdır. Kafirlere gelince, ileride En'am suresinde inşallah gelecek, orada diyor ki, onlar isyan ettikleri ve bizim emrimize karşı çıktıkları vakit, biz de onların üzerine yerlerin ve göklerin bereket kapılarını açtık diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Eğer dünya ve içindekiler Allah nezdinde bir sivrisinek kanadı kadar bir değer taşımış olsaydı, bir kafire bir yudum suyu dahi engellerdi, vermezdi ona. Bir yudum su dahi vermezdi. Cenab-ı Allah böyle maddecilerin, materyalistlerin ve İslam'ı anlamayanların, Allah'ın hükümlerini anlamayanların düşündükleri ve zannettikleri gibi öyle dünyeviliğe vesaire falan mal mülke ehemmiyet veren değildir. Cenab-ı Allah'ın baktığı tek bir yer vardır. İnne ekremekum indellahi etkakum. Sizin Allah yanında en değerli olanınız, en şerefli olanınız, en kıymetli olanınız sizin takva itibariyle aranızda en ileri olanlarınızdır. Dolayısıyla biz Müslümanlar insanlara da ne gözle bakacağımızı bilelim. Nasrettin Hoca'nın o bu gibi bakışlarla alay eden o kara mizah ifadesindeki şeklindeki o şeyiyle ye kürküm meselesi bizim için bir kıymet ifade etmesin. İnsanları dünyevi postlarıyla, kürkleriyle değerlendirmeyelim. Biliyorsunuz birçok hayvanın söz meclisten dışarı kürkü değerlidir ve kürkü için öldürülür. İnsana değer veren kürk olmamalı. İnsana değer veren onun sahip olduğu güzel meziyetler olmalı. Ve güzel meziyetleri dolayısıyla biz insana değer vermesini bilmeliyiz. Nitelikleri dolayısıyla, ilmiyle, takvasıyla, salih ameliyle vesairesiyle. Bir insan malı, mülkü, bilmem nesi, gücü, kuvveti yerinde değildir diye ona değer vermeyeceğiz. Malı, mülkü vesairesi, gücü, kuvveti yerindedir diye ona değer vermeye kalkışacağız. Bu müttaki insanların yapacağı bir iş değildir. Malı, mülkü olanlara değer vermeyiniz demiyorum. Onların da hak ettikleri değer neyse verilecektir. Hak ettikleri değer neyse verilecektir. Fakat malı, mülkü olmayan kimseye de hak ettikleri değeri vermemezlik etmeyelim. Buradan hareketle. Bunlar bir Müslümanın yapmaması gereken hususlardır. Ve unutmayalım ki Allahü Teala dilediği kimseyi kimi dilerse hesapsız rızıklandırır. Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Hesapsız. Daha ötesi olmaz. Çok kimse var bilirsiniz. Söylenir halk arasında da bu mesele olarak kullanır. Kendi malının hesabını kendisi bilmez. Allah-u Teala veriyor. Dilediği zaman veriyor. Ama tabii bu şu demek değildir ki nasıl olsa Allah-u Teala dilediğine hesapsız rızık verir. Ben de oturduğum yerde rızkımı vereceğim. Değil. Yanlış. Allah'ın sünnetlerini hiçbir zaman Allah'ın bazı ayetlerini göz önünde bulundurarak devre dışı bırakmayalım. Allah'ın sünnetlerine göre biz çalışırız, çalışacağız. Bunun açık örneğini nasıl isteriz? Verebilirim. Bazen hepimiz çok görürsünüz. Nice iki insan vardır mesela. Aynı şartlarda çalışırlar. Aynı şartlarda faaliyet gösterirler. Ve birbirlerine çok yakın. Şartları gereği aralarında olması gereken fark çok basit bir farktır. Şartların kendi aleyhine olduğu kimse bakarsınız. Şartlar lehine olan kimseye göre birkaç uzun bir mesafe almıştır, daha ileriye gitmiştir. Hayatta buna benzer çok örnekler görmüşüzdür, hepimizdir. Yani bu Allah'ın verdiği bir rızıktır. Bu bizde ne uyandırmamalı? Kıskançlık uyandırmaması açısından bu önemlidir. Allah'ın verdiklerini kıskanmayalım, bir. Verdiğimizin, bize verdiklerinin de hakkımızda hayırlı olmasını dileyerek isteyelim. Her verilen şey hakkımızda hayırlı olmayabilir. İleride yine nasip olursa gelecek, siz kendiniz de okumuşsunuzdur. Kehf suresinde efendim Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselam ile olan yolculuğunu bilirsiniz. Orada uzun uzun anlatılıyor. Evlat, biz ama hayırlı olup olmadığını bilmeyiz. Ama Cenab-ı Allah o kula öğrettikleri sayesinde kulun annesini babasını zora sokacağını bildiği için Allah'ın da izniyle veya emriyle diyelim onu öldürüyor. Evladın hayırlı olmaması diye bir şey düşünülebilir mi? Demek ki olabiliyor ve biz bunu bilmiyoruz. O bakımdan Allah'tan mal da isteseniz hayırlı olması için isteyiniz. Sizde ahiret mertebelerinizi yükseltmesi için isteyiniz. Evlat da isterseniz öyle isteyiniz. Eş de isterseniz öyle isteyiniz. Kısacası dünyada her bir nimet, dünyevi nimet, iman ve salih amelin dışında iki tarafı kesen bir bıçaktır. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Sizi cehenneme de yakınlaştırabilir, cennete de yakınlaştırabilir. Siz Allah'ın size verdiği şeylerin sizleri cennete yakınlaştıracak hallerde olmasını niyaz ediniz. Allahü Teala da her şeyi dilediği kimseye, dilediği rızkı, dilediği şekilde verendir. Rızıkta da Allah'tan başkasının tasarrufu söz konusu değildir. Mümin gerçekten şuurlu bir şekilde böyle bir dua ile Allahü Teala'ya yalvarıp yakardığı zaman Allahü Teala da ona bu dualardaki muhtevaya uygun ihsanlarda bulunur. Rivayete göre bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas cuma namazına gidememiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu sordu, ona sormuş görünce. Niçin cuma namazına gelmedin? Ya Resulallah, Yahudilerden birisine bir borcum vardı. O da beni sıkıştırıp duruyordu. Evimden bile çıkmama fırsat vermiyordu. Beni takip edip duruyor. Benim de onu ödeyecek imkanım yoktu. Onun için gelemedim, bu cuma namazına gelemedim. Görecek, beni sıkıştıracak, benden isteyecek ve ben ona ödeyemeyeceğim. Bunu bildiğim için diyor çıkamadım diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sana şu bir dua öğreteyim diyor ve bu esnada nazil olmuş olan bu ayet-i kerimelerle birlikte duanın devamını ona öğretiyor. Diyeceğim şu, bu nüzul sebebinden de hareketle anlamamız gereken şu: hepimiz bir takım darlık ve sıkıntılar içerisinde olabiliriz. Bazen bu konuda bir delil bilmeden de Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i iyi anladıkları vakit veya anlama Allah-u Teala'nın lütfudur, Allah lütfettiği vakit onu anlayabilirsiniz. Bu vesileyle bunu okurken bir tefsirde nüzul sebebini hatırıma vaktiyle benim senelerce önce başıma gelmiş benzeri bir hadise geldi. Herkesin olur. Ekonomik olarak gerçekten sıkıntı içerisinde olduğum bir zamanda hatırımda namazlarda hep bu iki ayet-i kerimeyi okumak geliyordu. Ve çoğu zaman hem dua niyetiyle hem de Zamm-ı sure niyetiyle, yani Fatiha'dan sonra bu iki ayet-i kerimeyi uzun süre okuyup durdum. Uzun süre dediğim 5-6 gün, belki 10 gün. Yani Allahü Teala, ben başka bir sebebe bağlayamıyorum. Çünkü başka bir görünür maddi bir sebep olmamıştı. Kısa bir süre sonra baktım ki Allahü Teala benim o sıkıntılarımı halledecek, çözecek genişlikler bahşetti. Verdi. Niçin? Çünkü burada inneke ala kulli şeyin kadir var. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın var. Dilediğine hesapsız rızık verirsin var. Dolayısıyla sizin, efendime söyleyeyim, onun vereceği hesapsız rızık karşısında karşı karşıya kaldığınız darlığın, sıkıntının veya istediğiniz, fazladan istediğiniz dar ve sıkıntı içerisinde de olmayabilirsiniz. Yine de isteyebilirsiniz. Şer'an bunda bir engel yoktur. O sizin Allah'tan istediğinizin onun verecekleri ve verebilecekleri ve verdikleri karşısında hiçbir kıymet ifade etmez. Hiçbir değer ifade etmez. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler bize İhlasla, samimiyetle her konuda Allah'a yönelmeyi, kullardan bir şey beklemek zilletine düşmemeyi öğretiyor. Bunlar da önemlidir. Ayet-i kerimelerin, bu iki ayet-i kerimenin bize öğrettikleri arasında bu hususlar da vardır. Bunları da açıklamış olalım. Ondan sonra diğer ayet-i kerimelere inşallah kısa bir aradan sonra devam ederiz. Buyurun.